No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 13. Serwis informacyjny Agnieszka Drost. Trwa wyjaśnianie przyczyn rodzinnej tragedii w Ustce. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa miał ważne badania psychologiczne. To powód do satysfakcji. Premier Tusk skomentował unijną zgodę na przekazanie Polsce miliardów euro na obronność. 250 pociągów odwołanych, 1000 opóźnionych. Ciąg dalszy problemów na kolei. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który podczas urlopu w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę, miał ważne badania psychologiczne. Tomasz Kułakowski z MSWiA mówił, że nie wiadomo, dlaczego zaatakował bliskich. Rannym udzielono pomocy, ale 4-letnia dziewczynka, córka funkcjonariusza, zmarła. Służba Ochrony Państwa jest w kontakcie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku, gdzie przybywa rodzina funkcjonariusza. Ranni są jego żona, a także jego teściowa, które właśnie przybywają w tym szpitalu. Też Służba Ochrony Państwa zapewnia pełne wsparcie w leczeniu, a także pełną opiekę psychologiczną. Funkcjonariusz służył w SOP-ie od 23 lat. Został już zawieszony w czynnościach służbowych. Mamy powód do satysfakcji. Tak premier Donald Tusk skomentował przed posiedzeniem Rady Ministrów unijną zgodę na przekazanie Polsce 44 miliardów euro w ramach programu SAFE. Chodzi o niskoprocentowe pożyczki, które mają pomóc we wzmacnianiu obronności. Polska jest największym beneficjentem tego programu. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Co o tych wydatkach mówił premier? Szef rządu podkreślił, że dla Polski ta unijna zgoda jest epokowym wydarzeniem, a skala pomocy, którą otrzyma nasz kraj, jest bezprecedensowa. Te pieniądze, jakie do Polski trafią z programu SAFE, to są większe pieniądze niż cały budżet obronny Hiszpanii albo cały budżet obronny Włoch. I mówię tylko o pieniądzach SAFE, nie mówię o naszych budżetowych nakładach na obronę. Bo to blisko 200 miliardów złotych środków dla Polski do wykorzystania na obronność. Zdecydowana większość z nich ma wesprzeć krajowe firmy zbrojeniowe, podkreślił Donald Tusk. Te pieniądze będą rozpędzały polską gospodarkę. Prawie 30 projektów z tej ponad setki projektów to bezpośrednio Tarcza Wschód i Granica Wschodnia, więc będą też bezpośrednio pracowały na nasze bezpieczeństwo. Unijne środki mają zostać przeznaczone m.in. na produkcję wozów bojowych Borsuk i rozwój programu Karkonosze, który zakłada zakup samolotów do tankowania w powietrzu. Tyle Dagmara Kędzior. Dziękuję za relację. Odwołane kursy i potężne opóźnienia. Sytuacja na kolei w Zachodniopomorskiem wciąż jest trudna. Służby pracują nad odladzaniem sieci trakcyjnej. Największe problemy są na trasach ze Szczecina do Poznania, Wrocławia i Świnoujścia. Za odwołanie pociągu przepraszamy. Bajzel całkowity. Każą czekać na jakieś informacje, których nie ma. Pytam dyżurnego, on też nie wie. Dzwonią do informacji, bo tutaj nie ma informacji jako takiej. To nikt nic nie wie. Długo pani czeka? Od wczoraj, bo chce się dostać do Wrocławia. Wczoraj pociągi były odwołane. No i dzisiaj próbuję kolejny raz. Tutaj na razie jest na tablicy Przemyśl Główny przez Wrocław. A czy pojedzie? Nie wiem. Długo czekacie? 5 godzin. Jechać do Poznania. No już zrezygnowaliśmy. Wracamy do domu. W ciągu ostatniej doby odwołano 250 pociągów, a 1000 było opóźnionych. Jest zgoda Komisji Parlamentu Europejskiego na większą ochronę rolników w ramach umowy z krajami Mercosuru. Decyzję o wzmocnieniu klauzul bezpieczeństwa podjęli deputowani z Komisji Handlu Międzynarodowego, a kilka tygodni temu zielone światło dali ambasadorowie unijnych krajów. Klauzule mają chronić unijnych rolników przed napływem taniej żywności z krajów Mercosuru. Chodzi przede wszystkim o produkty wrażliwe jak wołowina, drób czy cukier. Jeśli nastąpi wzrost importu o 5% tych produktów lub jeśli o 5% spadną ich ceny na unijnym rynku, wtedy Komisja Europejska będzie zobowiązana do nakładania ceł ochronnych. Klauzule będą uruchamiane nawet jeśli problemy na rynku zgłosi jeden kraj. Europosłowie wzmacniają ochronę rolników w ramach umowy z Mercosurem, choć tę umowę odesłali do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To wstrzymuje ratyfikację w Europarlamencie, ale Komisja Europejska chce, by umowa jak najszybciej była tymczasowo stosowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci odzyskali narty skradzione ratownikom beskidzkiego GOPR-u. Sprzęt znajdował się w rejonie pomieszczenia dyżurnego przy obiekcie narciarskim w Wiśle i w czasie, gdy ratownicy byli na obchodzie, narty skradziono. Jak mówi Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji, funkcjonariusze prowadzili w tej sprawie intensywne działania. Policjanci natychmiast rozpoczęli czynności procesowe, operacyjne w tej sprawie. Ustalenia głównie dzielnicowego doprowadziły do ustalenia danych osoby, która mogła mieć związek ze zdarzeniem. Policja podkreśla, że zatrzymanie podejrzanych to kwestia czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie nadal obowiązują ostrzeżenia przed marznącym deszczem. Na pozostałym obszarze przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W górach porywisty wiatr i wszędzie pochmurno. Od minus 1 do plus 4 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy audycję Tu Myśliwiecka 357. Będziemy z Państwem do godziny 15. No i jak to zwykle bywa w tych naszych trójkowych popołudniach. Przejdziemy przez różne rejony kultury i tego, co dzieje się w tym momencie ciekawego, ale opowiemy też o historiach. O historiach strażaków. To wszystko dzięki wizycie naszego gościa i to już po godzinie 13:30. Sensation, peacefully falling away. I am the Moloko i jej kultowe nagranie Sing It Back to utwór, który wprowadził nas do dzisiejszej audycji. Tu Myśliwiecka 357. Pozostajemy w gronie artystów z bardzo ciekawym katalogiem, szczególnie jeżeli ten katalog po kilkuletniej przerwie rozrasta się. W ostatnim piątek Arctic Monkeys opublikowali nowy singiel Opening Night i jest to bez wątpienia takie nagranie, które pewnie nie tylko nie schodzi z odtwarzaczy fanów zespołu Arctic Monkeys, ale jest też jednym z bardziej komentowanych nagrań w ciągu ostatnich kilku dni. Z jednej strony za sprawą powrotu tego zespołu. Każda nowość od Arctic Monkeys w ciągu ostatnich dwóch dekad budziła ogromne emocje, ale tutaj równie ważne, jak nie najważniejsze są okoliczności, w ramach których ten singiel się ukazał. Chodzi o składankę Help Two, która jest wydawana w ramach takiej organizacji działającej od połowy lat 90. War Child, więc wszystko to, co dzieje się muzycznie wokół Help, jest skierowane ku pomocy najmłodszym ofiarom wojen. Przy okazji wydarzeń w Jugosławii w latach 90. powstała organizacja War Child, no a teraz znowu dochód będzie przekazany na wsparcie ofiar wojny, tych najmłodszych ofiar. Znamy całą tracklistę tej płyty i ona jest naprawdę imponująca, bo wygląda jakbyśmy oglądali pierwsze 20 pozycji na liście Billboardu. Oprócz otwierającego Opening Night od Arctic Monkeys usłyszymy też nowe nagrania od Arlo Parks, Depeche Mode, King Krula, Pulp, Wet Leg i jeszcze długiej listy gwiazdorskiej muzycznej. Opening Night zatem zapowiedziane już całkiem szeroko. Arctic Monkeys, piosenka dnia w programie trzecim. Popular slogan in a bucket of pain, supercomputer on a jolly crusade, massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain. Try not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer. You've got something on your mind. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut po godzinie 13:00, Karaś Rogucki. No i tak można latać, bezpieczny lot. Przy kolejnej propozycji, która wpisuje się w nasz cykl rekomendacji, oj, można sobie polatać. Z czystym sumieniem. To jest płyta i data dzisiejsza nie jest przypadkowa, ponieważ płyta, o której chcę Państwu dzisiaj wspomnieć, ukazała się 25 stycznia 2000 roku. Uznawana za opus magnum artystyczne D'Angelo, czyli krążek wudu, bo to jest właśnie nasz dzisiejszy bohater. Drugi studyjny album D'Angelo, który powstawał pod koniec lat 90. i idealnie uchwycił atmosferę zmiany w muzyce, przejście między gatunkami, przede wszystkim skupione wokół afroamerykańskiej muzyki, ale także kultury. D'Angelo był ówcześnie bardzo inspirującą postacią dla innych artystów związanych z gatunkami około soulowymi. Tutaj warto wspomnieć o zespole The Roots czy Eryce Badu. Zresztą ci muzycy tworzyli w tym czasie taki ruch, który nazywał się Soulquarians, i on bardzo dobrze oddawał to, co czuli jako twórcy, ale także jako przedstawiciele tej czarnej Ameryki, gdzie duchowość i bardzo mocne czerpanie z własnych doświadczeń przenikało się właśnie z tym, jak zmieniała się ówczesna popkultura. Ja myślę, że tę płytę można potraktować jako taki dodatek dzisiaj w 2026 roku do filmu Grzesznicy, który dostał najwięcej, bo aż 16 nominacji do Oscarów, bo w tym filmie właśnie taka linearność postępu w muzyce afroamerykańskiej, przechodzenie między gatunkami stanowi bardzo ważny wątek. Więc sięgniemy po utwór z wydawnictwa Voodoo. To będzie nagranie Spanish Joint, a ja polecam odnalezienie też na YouTubie krótkiego dokumentu, bo on trwa niecałe 10 minut, który towarzyszył powstawaniu tej płyty. Tam padają słowa z ust D'Angelo oczywiście o tym, że muzyka jest językiem komunikacji, i słuchając tej płyty 26 lat po jej wydaniu, jesteśmy przekonani i doświadczamy tego właściwie, jak uniwersalny jest ten język. D'Angelo, Spanish Joint. We've never been brave, feel this way. Little something to get me through this day. Give me a little bit. No time, man. Hey, won't it be a good day? So everybody needs, feel free. Letting go and let on my feet. Yeah, crushed up. To be so controlled, control the beat.

Ryszard Jaźwiński powrócił i to w jakim stylu? W wielkim stylu, bo dzisiaj opowie o Wielkiej Warszawskiej. Od kilku dni możemy wybrać się może nie na Służewiecki Tor, ale jednak na Wielką Warszawską i do kina. Czyli na sensacyjną, obyczajową opowieść o dwóch pokoleniach dżokejów, ojcu granym przez Ireneusza Czopa i synu w tej roli Tomasz Ziętek, choć pokazanej przede wszystkim z perspektywy właśnie młodego bohatera odnoszącego sukcesy na początku lat 90. Bo tytuł filmu nawiązuje oczywiście do wyścigów konnych, a dokładnie najważniejszej chyba gonitwy w Polsce, właśnie Wielkiej Warszawskiej. Co ciekawe, scenariusz nieżyjącego już Jana Pożyckiego powstał jeszcze w latach 80. i zamykał po filmach Wielki Szuj, Piłkarski Poker, jego trylogię o środowiskach przestępstw, przekrętów i korupcji. Choć przez lata film później chciało zrealizować wielu znanych autorów, udało się to dopiero młodemu reżyserowi Bartłomiejowi Ignaciukowi, który również dokonał współczesnej adaptacji scenariusza Jana Pożyckiego. Naprawdę potraktowałem to jako niezwykłą okazję i w ogóle coś takiego niesamowitego, że to do mnie trafia, tak jakbym miał to już w planach kiedyś wcześniej. Tekst Jana Pużyckiego powstał w latach 80. No i z oczywistych względów, że teraz planowaliśmy realizację, wymagał pewnej adaptacji. On został napisany dla widzów współczesnych, tym czasom, o których opowiada, czyli tych dobrze zaznajomionych z realiami życia w PRL-u, w tej epoce, w której się dzieje. Dzisiaj, żeby to opowiedzieć widzowi, z jednej strony dość skomplikowane mechanizmy w ogóle takiego niszowego świata jak wyścigi konne, jeszcze z takim tłem jak właśnie zupełnie inne zasady życia, inna epoka, inny świat. Byłoby to dość skomplikowane, dlatego to wymagało troszeczkę pewnych zmian. A z drugiej strony to, co jest najważniejsze, pomyślę Jana Pużyckiego, taka relacja ojca i syna, bo myślę, że to jest główna oś tej całej historii, to, że syn wchodzi trochę w buty ojca po 20 latach, próbuje powtórzyć jego ścieżkę. To, o czym Jan Pużycki jeszcze nie wiedział, pisząc to, fajnym tłem, czy no, myślę, że idealnym tłem do tego były przemiany, czyli żeby przesunąć ten czas tej akcji na rok 91 i trochę tą zmianę pokoleniową też pokazać trochę ze zmieniającym się światem, z taką nową nadzieją, w ogóle z jakimiś innymi zasadami, które wkraczają, a może się tylko wydaje, że się zmieniają. I tak pokrótce to wyglądało. I rzeczywiście mogę tylko potwierdzić, że tę ojcowsko-synowską relację, no i zarazem aktorski duet Tomasz Ziętek i Ireneusz Czop ogląda się z największym zainteresowaniem. No na pewno nasza relacja z Tomkiem jest, ona jest trochę równoległa z tym, co my reprezentujemy sobą również w życiu prywatnym, masz na myśli, tak? Że to przełożenie takie było, tak. On ciągle ze mną dosłowne. Walczy. Ja już nie mam cierpliwości do niego. No to było życzę proste, mu naprawdę jeszcze dobrze i mówię, ucz się na moich błędach. A on uparcie jak koń. No do przodu. Czego mu życzę? Tak, tak było. Tylko mogę potwierdzić, słuchaj. Nie, to było bardzo przyjemne spotkanie. W ogóle to myślę, że przygoda cała z Wielką Warszawską to dla mnie. I mam wrażenie, że ten film ma też taki pozytywny wydźwięk taki pozostawia. Ja mam takie same pozytywne wspomnienia z planu. Wiesz, Bartek, chciałem ci powiedzieć. Tylko takie rzeczy się zachowały. Resztę wyparłem. My na szczęście niczego wypierać nie musimy. Wręcz przeciwnie. Myślę, że Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka to film, który warto poszukać w repertuarze naszych kin. I już tam na pewno go znajdziemy. No i dobra wiadomość jest taka, że w większości polskich miast, gdzie te kina są, można obejrzeć Wielką Warszawską, także zwracamy uwagę na ten tytuł, a konkretnie tę uwagę w rozbudowany sposób zwrócił Ryszard Jaźwiński. A ja zaraz będę miała przyjemność dowiedzieć się trochę więcej o tym, kim są polscy strażacy, jakie historie za nimi stoją. To wszystko dzięki podcastowi, który przygotował Antoni Rokicki ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, który już za chwilę pojawi się w naszym studiu. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Done voicing my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first, like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what's you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos, this is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone, 'cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name.

powoli, powoli było coraz łatwiej. Między innymi poznałem prezesa OSP Wesoła, pana Marka Przybysza, i on był taką jedną z pierwszych osób, która powiedziała: dobrze, zapraszamy do nas, pokażemy straż od środka, i to już się potoczyło, więc trzeba było po prostu zyskać zaufanie, a potem już te nagrania powoli, powoli się rozwijały. To się wydaje dosyć niecodzienna sytuacja w tej rzeczywistości, w której my funkcjonujemy, gdzie każdy jakby zabiega o uwagę, każdy chce jak najwięcej pokazać z tego, jak pochwalić się często swoim życiem. No, to są dla mnie historie takie oparte mocno na jakichś absurdach, bo przecież strażacy tych historii, którymi mogliby chwalić się na co dzień, mają bardzo dużo, ale nawet słuchając pierwszego odcinka twojego podcastu, można odnieść takie wrażenie, że nie o to chodzi. Nie po to akurat w tym przypadku te kobiety poszły do straży. Tak, to jest prawda. I to jeszcze może wrócę do takiego nagrania z innego odcinka, czwartego. Nagrywałem grupę USAR, USAR Poland. To jest grupa poszukiwawczo-ratownicza, która uratowała w Turcji 12 osób spod gruzów. Mowa o trzęsieniu ziemi, które było tam 3 lata temu. I powiem tak. Rozmawiam z takim strażakiem, który właśnie był na tym przodzie tej akcji, i on opowiada o tym z takim spokojem, o tym, że uratował człowieka razem z kolegami. I to było tak niezrozumiałe, bo przecież gdybyśmy my, prawda, uratowali kogoś, to byśmy mówili o tym z takim przejęciem i właśnie z takimi dużymi emocjami. A tutaj w strażakach jest taki ogromny spokój. I dlatego ten tytuł podcastu, Spokojnie pali się, ponieważ to jest ten stoicki spokój, który mają w sobie właśnie strażacy. A nawiązując do pierwszego odcinka, czyli to jest opowieść o kobietach w straży, no to tutaj poznałem bardzo ciekawe bohaterki, Agnieszkę Wojciechowską i Gabrielę Kaczyńską, i po prostu to było naprawdę niesamowite, bo przyszedłem, nagrywałem i od razu już w głowie mi się montował cały odcinek. Już wiedziałem, że tutaj będzie trzeba niesamowicie dużo skracać, tak żeby zmieścić te wszystkie historie. No bo ich historie rzeczywiście są wyjątkowe. Tak, całkiem inne. To są dwie bohaterki, kobiety, które nie poznały się nigdy, ale ja je właśnie połączyłem w tym reportażu, ponieważ obie kochają straż. Gabriela jest w OSP, Agnieszka jest w Państwowej Straży Pożarnej ponad 20 lat, i ten kontrast między nimi, myślę, że dobrze zagrał. A czy ty masz wrażenie, że te osoby, z którymi miałeś okazję rozmawiać, no, mają jakieś takie wspólne cechy? Bo do czego dążę tym pytaniem? Dążę do tego, że dla mnie to jest zawód, który wymaga powołania. I tak się zastanawiam, czy w takich codziennych sytuacjach właśnie da się to powołanie jakoś zauważyć. Mam teraz przed oczami taką scenę, kiedy moi znajomi opowiadali o tym, jak właśnie z ich perspektywy wygląda ta straż. Krzysiek jest strażakiem ochotnikiem, jego żona Dominika no jest taką osobą, która go wspiera w tej drodze. I puścili mi taką syrenę, która często w nocy wyje. To jest syrena z takiej aplikacji Eremiza. I jeżeli właśnie jest wezwanie na akcję, no to cały dom się budzi i słyszy tę syrenę. I wtedy wszyscy no, są jakby stają na baczność, po prostu wiedzą, że Krzysiek jedzie do akcji. I to mnie tak poruszyło, że właśnie ktoś to robi, nawet nie będąc zawodowym strażakiem. I rzeczywiście w nocy wstaje i jedzie, pomaga. Więc ta bezinteresowna pomoc, to tak, to rzeczywiście to wybrzmiało w tych rozmowach. Ale no, życie bywa różne i na przykład byli też tacy strażacy, czy też rozmówcy, którzy opowiedzieli o tym, że no, na przykład jeden strażak podpalał specjalnie pożary po to, żeby właśnie dostać medal. O takiej sytuacji też usłyszałem, więc no, bo na początku byłam skłonna stwierdzić, że jednak jest to zawód bez skazy w jakimś sensie, że to oddanie misji, ta chęć czynienia rzeczy dobrych tak bardzo dominuje, że wiesz, nie ma miejsca na jakiegoś rodzaju machlojki, ale jest inaczej. Przede wszystkim strażacy mają pierwsze miejsce w rankingu zaufania zawodów. I to jest miejsce, które myślę, że będą jeszcze długo mieli, i życzę im tego, ponieważ właśnie wykonują te odważną pracę, ale no ja w reportażach staram się pokazywać jak najbardziej to życie, takie jakie ono jest, więc po prostu słucham ludzi i nagrywam to, co przyjdzie mi tutaj do mikrofonu, to trzeba nagrać po prostu. Pierwszy odcinek jest już dostępny, Kobiety Trzmiele, Strażaczki w akcji. Można go oczywiście posłuchać na stronie Polskiego Radia z podcastami, można go też odnaleźć na serwisach streamingowych, a zaraz powiemy, co dalej, kiedy następne odcinki i jeszcze pewnie uda nam się wyciągnąć z ciebie kilka historii, które wydarzyły się przy okazji tworzenia tego podcastu. Jill Scott, a w Tu Myśliwiecka 357 rozmawiamy z Antonim Rokickim ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, autorem podcastu Spokojnie Pali się. Historie strażaków. Wspomniałeś trochę o tym, jak wchodziłeś do tego świata. Efekt twojej pracy jest dostępny w pierwszym odcinku, ale kolejne będą publikowane w soboty. Tak, można je znaleźć na kanale Polskiego Radia na YouTubie. oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl, ale także w streamingowych platformach. Tam one także są, także no jestem ciekawy, jaki będzie odzew. Na razie strażacy piszą, że dziękują za ten cykl, więc też dobrze usłyszeć takie dobre słowo. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze jestem w czasie montażu ostatniego odcinka. Ja wiem, że no właśnie, więc jakby praca nie jest skończona, ale jak rozmawiamy z muzykami, to oni zawsze ledwo wydadzą jedną płytę, a my już pytamy o następną, więc ja chciałam spytać, czy ty czujesz, że te historie są zamknięte, że te 5 odcinków jest rzeczywiście kompletne, że to jest taki efekt pracy, który satysfakcjonuje ciebie pod kątem zamknięcia, zakończenia. Teraz jestem zadowolony, ale być może jeszcze jutro już możesz będę nie być. Nagrywał jeszcze strażaków, tak? Bo na pewno to nie jest tak, że znam już odpowiedź na każde pytanie, więc nowe nagrania też gdzieś już w głowie się pojawiają, ale na razie cieszę się, że mam już tych 5 odcinków. To też jest bardzo, bardzo dużo, bo ponad 50 godzin rozmów, 6 miesięcy nagrań, a tutaj 5 odcinków, mniej więcej po pół godziny, więc... Ktoś z zewnątrz może pomyśleć, jak to 50 godzin rozmów, a tylko 5 odcinków? No to ja teraz jeszcze bardziej utrudnię, bo z tych 50 godzin rozmów chciałabym, żebyś w naprawdę sporym, bardzo dużym skrócie właściwie może wspomniał o tej historii, o tych historiach, które zostały z tobą tak najmocniej. Takie spotkanie, które na pewno będzie do mnie jeszcze wracało, to była rozmowa z rodziną zmarłego strażaka ochotnika. Poznałem ich i chyba byłem pierwszą osobą, która mogła przyjść do domu i nagrać z nimi rozmowę. Rozmawiałem o tym, jak to jest, kiedy człowiek wyjeżdża i już nie wraca do domu. Ale co ciekawe, w tej historii jest nadzieja, bo właśnie dzieci zmarłego strażaka Andrzeja są w straży, w OSP. I nie chcą rezygnować z tej części życia. Magdalena, wdowa po strażaku, również myśli o tym, żeby wrócić do straży, bo ona także była właśnie w OSP. Także no bardzo, bardzo im kibicuję, trzymam za nich kciuki mocno i dziękuję, że właśnie pokazali tę swoją codzienność. To będzie ten ostatni odcinek. Nazwałem go Światło. No to na ten odcinek jeszcze chwilę poczekamy, ale myślę, że słuchacze i słuchaczki są już odpowiednio zachęceni, żeby w każdą sobotę sprawdzać podcast Spokojnie Pali się. Antoni Rokicki, czyli autor tego podcastu, był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Za to, że nas odwiedziłeś i przypomnę jeszcze, że strona Polskiego Radia, streamingi i YouTube to są te wszystkie miejsca, gdzie oczywiście można sprawdzać ten materiał, a ma być jeszcze jakiś dodatek. Wizualny, chyba z tego co wiem. Jest króciutki. Piękne zdjęcie fotografa Mateusza Dochoda. No myślę, że to taki oddaje klimat strażacki, natomiast wizualizacje są właśnie na YouTubie. No to tam, jeżeli ktoś chciałby też zobaczyć chociaż trochę kulis tej pracy. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję. 5 minut zostało nam do godziny 14, a to oznacza, że już za chwilę na antenie programu trzeciego pojawi się serwis, a my z tu Myśliwiecka 357 wracamy tuż po nim. Autopromocja. Wielkie wydarzenie zimowego sezonu sportowego. Od Stanisława Marusarza do Justyny Kowalczyk. Od Franciszka Gąsienicy-Gronia do Klaudii Adamek. Igrzyska olimpijskie we Włoszech tuż, tuż. Z tej okazji przypominamy 10 postaci, które odmieniły polski sport zimowy. To jest wyczerpujący sport. Sypecki przypinałem do nóg, gwoździkami zbijałem. Zjadłam 2 kilo czekolady po drodze. Zimowa dziesiątka. Trójkowy cykl olimpijski na antenie od poniedziałku do piątku o 7:40, a poemisyjnie dostępny w naszych podcastach. Będzie naprawdę wielki sukces jeszcze. Zapraszam serdecznie. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś pomarańcze deserowe Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. I pomelo czerwone Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Ah!